jeg må få lov å takke dem, doktor, for alt de har gjort for meg. Ja, de har vært til uvurderlig hjelp for meg. Kjære dem, det det vi psykologer til for her i verden, det å hjelpe andre. Ja, jeg vil gjerne si dem her og nå at nå har jeg fullstendig overvunnet mine kontaktproblemer. Jeg til og med blitt forelsket. Ja, men det da bare helt normalt i en kvinne. Ja, i verdens vidunderligste kvinne. Ja. Ja, det eneste problemet nå denne skyldfølelsen jeg har fått. Skyldfølelse? Det var da underlig når jeg forelsket i verdens mest vidunderlige kvinne. Ja. Hva heter hun forresten? Hun heter Jorunn. Men det da helt naturlig. Min kone heter også Jorunn. Ja, det Jorunn. Ja, det Jorunn, ja. Ja, ja, de forstår ikke. Jo, det jeg forstår så alldeles utmerket godt. Det ja, men det deres kone jeg har forelsket i. Min kone? Ja, men det da en helt naturlig ting. Hun jo en meget tiltrekkende kvinne, og de jo en mann, ikke sant? Ja, men hun har forelsket i meg også. Ja, men det da en helt naturlig ting. De jo en ung, tiltrekkende mann, og hun en kvinne, ikke sant? Jeg må innrømme at jeg har meget å gjøre på kontoret med pasientene mine, og tar meg kanskje ikke så meget av min kone som jeg burde gjøre. Det derfor helt forståelig at to unge mennesker som dere... Ja, men de forstår fremdeles ikke. Vi ønsker å gifte oss. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig ønsker to unge forelskede mennesker som lever i dagens nevre besteborgerlige samfunn å legalisere sitt forhold. Det da helt utforståelig på alle måter. Ja, men de står mellom henne og meg. Og jeg er vanvittig sjalu. Det da slett ikke nødvendig. Jo, jeg utstår ikke tanken på at de tar på henne. Kort sagt, jeg hater dem. Selvfølgelig hater de meg. Selvfølgelig hater de meg. Det bare en helt naturlig ting at du har denne skyldfølelsen. Du elsker å hate den som elsker den du hater å elske. Så enkelt det faktisk. Ja, det er ikke så enkelt faktisk. Jeg hater dem så intenst at jeg ønsker å drepe dem. Ja, men det da helt utforståelig. Ja, men jeg ønsker å drepe dem nå. Ja, nå passer det veldig dårlig akkurat nå. Jeg har nemlig en ny pasient som venter, og enda en etter ham. Kan vi ikke heller avtale en dag i neste uke, skal vi si tirsdag klokken 2? Ja, tirsdag klokken 2, ja, da kan vi ikke heller si onsdag klokken 2:30. Halv tre, nå skal vi se. Det passer bedre med fredag da. Ja, fredag passer ikke, da skal jeg bort. Ja, men hva med...